Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα λέμε μόνο για εκλογές. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Έτσι σε λίγο χορευτικούς ρυθμούς, διότι από εδώ και πέρα αρχίζει ο προεκλογικός χορός. Εχθές ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι αυτή εδώ σήμερα, χθες το βράδυ δηλαδή, είναι η πρώτη μέρα της προεκλογικής περίοδου. Και μπήκαμε σε κόκκινο συναγερμό όλοι, και οι Σιριζέοι και οι μη Σιριζέοι. Φαίνεται ότι το πράγμα δεν έχει γυρισμό πια. Εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου και εκτός αν πάει κάτι στραβά. Το ερώτημα είναι, ωραία, σήμερα είναι 23 Ιουνίου, 5η και 23 Ιουνίου. Οι εκλογές θα γίνουν στην καλύτερη περίπτωση τέλος μετά τα μέσα Σεπτέμβρη, πάντως. 18 λένε κάποιες πληροφορίες, 25 Σεπτέμβρη και 2 Οκτωβρίου. Αυτές είναι οι ημερομηνίες που παίζουν. Από τις 23 Ιουνίου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, ας πάρουμε τη μεσαία, το ενδιάμεσο ενδεχόμενο, είναι, βρε παιδί μου, 2 μήνες. Είναι 3 μήνες, γεμάτοι. Είναι ο Ιούλιος, είναι ο Αύγουστος και είναι και ο Σεπτέμβριος. 3 μήνες προεκλογική περίοδος που εμείς στην ουσία θα συζητάμε μόνο για τις εκλογές. Αν ξεκινήσεις από τώρα με ορίζοντα τον Σεπτέμβρη, θα μου πεις τα μπάνια του λαού. Διακοπές έχετε κανονίσει? Πού θα πάτε? Τον Αύγουστο θα πάμε διακοπές? Ή θα πρέπει να τρέχουμε για τις εκλογές? Ή θα έχουμε άλλα θέματα για να δούμε κάθε μέρα μια πολιτική αντιπαράθεση που θα πρέπει, εφόσον θα είσαι ήδη, όχι θα είσαι ήδη σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω και ειδικά και για την εκπομπή αυτή, αλλά ενώ κάνεις την ερώτηση, καλά, από εδώ και πέρα μόνο για τις εκλογές θα λέμε, και περιμένεις έτσι κάπου πίσω να πεις, ρε παιδί μου, υπάρχουν και σοβαρά θέματα, δεν λύνονται όλα με τις εκλογές. Αν λύνονταν όλα θα ήταν παράνομες, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, θα σας στενοχωρήσω, αλλά από ό,τι φαίνεται, ναι, για τις εκλογές θα λέμε κάθε μέρα. Όχι, θα μου πεις τώρα, άσε, πάω, αλλάξω σταθμό κατευθείαν. Άσε, θα έρθει εκείνη η ώρα, πάω να ψηφίσω, να δω τι θα κάνω. Είναι δυνατόν τώρα να περάσουμε έτσι 3 μήνες από το τέλος Ιουνίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, 3 μήνες, και να λες κάθε μέρα για τις εκλογές? Έχω και άλλο λόγο για να περιστρέφεται η συζήτηση γύρω από τις εκλογές και εδώ στις πίσω σελίδες. Θα σας τα πω σιγά σιγά. Αλλά το θέμα είναι ότι αναγνωρίζω, ακόμα και εγώ που σας λέω, ότι φρε παιδί μου, έχεις μια επικαιρότητα μπροστά. Εκτός τι να κάνουμε, κάνουμε μουσικές εκπομπές, να κάνουμε εκπομπές λόγου και τέχνης. Όχι ότι το υποτιμώ καθόλου. Αλλά αν εδώ έχεις μια επικαιρότητα που κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, τριγυρίζει γύρω από αυτό, και τι είπε ο τάδε, και τι είπε ο κίνος, και πού είναι, πρώτα θα είμαστε στο αν θα έχουμε υπηρεσιακούς υπουργούς, μετά στο ποιος θα κάτσει να συνεργαστεί με ποιον, μετά ότι ο τάδε κάνει πρόταση στον Δίνα και ο Δίνα λέει ναι ή όχι, έλα και αυτό και πάρε και δώσε και εκείνο και κάνε τη συναλλαγή όπως πρέπει. Ο τάδε που αποκλείει ότι με μένα δεν θα είναι πρωθυπουργός ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας, Ανδρουλάκης είναι αυτό. Και όλο αυτό έτσι να βράζουμε στο ζουμί μας. Θα κάνει και ζέστη πολύ μέσα στο καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται. Θα έχει και φωτιές, τα είπαμε και χθες, ότι ρε παιδί μου, τα έχεις όλα μπροστά σου. Θα έχει και κορονοϊό πολύ και θα περάσουμε χάρμα. Χάρμα σας λέω, διακοπές που κλείσατε. Έχετε κανονίσει που θα πάτε? Η πλάκα ξέρετε ποια είναι. Ότι κατά βάθος το γουστάρεις. Όχι, συγγνώμη, όχι, έλα να το παραδεχτούμε ότι κατά βάθος το γουστάρεις. Δηλαδή είναι μέσα λίγο στο DNA του Έλληνα οι εκλογές. Δεν μπορώ να φανταστώ μια χώρα, μια νομοθετική ρύθμιση, μια αλλαγή στο Σύνταγμα. Πώς γίνεται ρε παιδί μου στις άλλες χώρες. Και ξέρεις ότι έχεις εκλογές κάθε 5 χρόνια. Δεν πάει να... εντάξει, μόνο εκτός εξαιρετικό απρόπτου. Να δείτε τώρα τι γίνεται στη Γαλλία. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν τίθεται ποτέ θέμα των προώρων, των μη προώρων, των προγραμματισμένων κλπ. Είναι μια φάση η οποία λέει ότι οι εκλογές, παιδιά, είναι τότε. Και δεν ξεκινάει να σε τρώει όλο αυτό. Εδώ σε τρώει τόσα χρόνια το πότε θα γίνουν εκλογές. Τώρα που φτάσαμε και στο παραπέντε και που πάμε ολοταχώς. Είπαμε όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο αυτό, αλλά θα μας αρέσει κιόλας. Διότι η εκλογολογία μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές είναι στο DNA μας. Μετά που προκηρύσσονται οι εκλογές, το πώς θα είναι οι σχηματισμοί, αυτό, ποιος κατεβαίνει, ποιος είναι, ποιος εκείνο, ποιος το άλλο, ποιος αυτό, επίσης είναι μέσα στο DNA μας. Τι να σας πω, έχει και την πλάκα του το πράγμα, οφείλω να το παραδεχτώ. Κάτι μας αρέσει έτσι, δημιουργεί μια αναμπουμπούλα ρε παιδί μου όλο αυτό, πέρα από τις ελπίδες, δεν πάω στα βασικά. Στο τι ελπίζεις να βγει το κόμμα που ψηφίζεις, στο τι ελπίζεις να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξει η ζωή σου, να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες που θα περάσεις αυτά τα επόμενα όσα χρόνια σου μένουν να περάσεις πάνω σε αυτόν τον τόπο. Βάλτε τα όλα αυτά μαζί, ανακατέψτε τα καλά καλά, ρίξτε και λίγο μέσα τους, την ματαιοδοξία και τις πολιτικές βλέψεις, τις βλέψεις γενικά των ανθρώπων που θα ζητήσουν την ψήφο σας και θα βγάλετε ένα ωραίο ρεζουμέ, ένα ωραίο μείγμα για να πορευτούμε με αυτό για ένα τρίμηνο. Δεν είναι πολύ, οι 3 πρώτοι μήνες λέει είναι δύσκολοι. Σας ομολογώ ή μπορώ να σας υποσχεθώ ότι τουλάχιστον θα προσπαθούμε να βάζεις και λίγο και άλλα θέματα. Προφανώς το θέμα μας τώρα θα είναι αυτό, αλλά να βάζεις λίγο και την πραγματική ζωή δίπλα. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που δεν λύνονται με τις εκλογές, δεν λύθηκαν ποτέ με τις εκλογές. Να για παράδειγμα σήμερα έχω να σας πω το ρεπορτάζ, θυμάστε την ιστορία με το γυροκομείο που τυχαίνει δυστυχώς να την έχω παρακολουθήσει από πολύ στενά, από πολύ κοντά στα Χανιά. Και το γεγονός ότι έχεις πια διώξεις εις βάρος των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης, εις βάρος των αντιπεριφερειαρχών, του νυν και του πρώην αντιπεριφερειάρχη, οι οποίοι προφανώς προφανέστατα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους και θα δικαστούν στις αρχές Σεπτέμβρη, πριν τις εκλογές από ό,τι φαίνεται, για παράβαση καθήκοντος και μάλιστα κατ' εξακολούθηση. Θα σας τα πω αυτά κυρίως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχει ρεπορτάζ πολύ ενδιαφέρον από εκεί. Όχι τόσο για το τοπικό κομμάτι, τι γίνεται, ποιος είναι, ούτε αν δεν ζείτε στην Κρήτη, ούτε θα ξέρετε ποιος είναι ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Και δεν έχει και πολύ σημασία. Ο θεσμός είναι που δικάζεται και όχι το πρόσωπο. Η μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα είναι το πώς οι διοικητικές υπηρεσίες, οι υγειονομικές υπηρεσίες ενός φορέα που λέγεται περιφέρεια και που του έδωσε ο νομοθέτης την δυνατότητα και την ευθύνη να ελέγχει τα γυροκομεία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Δεν δουλεύει τίποτα. Σας θυμίζω ότι είναι και 12 κατηγορούμενοι υπάλληλοι οι οποίοι κάναν τα στραβά μάτια. Και επειδή στον υπάλληλο κάποιος έχει την πολιτική ευθύνη για αυτόν, έφτασε η δικαιοσύνη μέχρι εκεί ψηλά, μέχρι το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη. Αλλάζουν αυτά με τις εκλογές, δηλαδή αν αλλάξουμε αντιπεριφερειάρχη, αν κάνουμε εκλογές τώρα στην περιφέρεια, ξέρω εγώ, πες ότι με αυτό το σκάνδαλο πέφτει ο περιφερειάρχης και το σχήμα αυτό που είναι στην Κρήτη και κάνεις έκτακτες εκλογές μόνο για την Κρήτη και αλλάζεις, θα αλλάξει λέτε η αντιμετώπιση που έχει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και οι υπάλληλοι εκεί με όλα αυτά που ζήσαμε για τα του γυροκομείου, αλλάζει έτσι με τις εκλογές? Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Ερώτημα βάζω. Όπως σας είπα, είμαστε στην 5η, 23 Ιούνιος. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας σχόλια και να τα συζητάμε όλα εδώ μαζί. Έχω ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για το κουκουέ με τον Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Διαφωνούμε κάθετα και οριζόντια και μην το συζητάτε. Αλλά έχει ενδιαφέρον πάντα, ακόμα και οι διαφωνίες, κυρίως οι διαφωνίες έχουν ενδιαφέρον. Θα σας μεταφέρω λίγο τον διάλογο αυτό, γιατί είπα χθες για το κουκουέ διάφορα και τον τσίγκλισα πολύ από ό,τι φαίνεται. Εγώ, παιδιά, με την είδηση χθες για το πού ακριβώς βρισκόμαστε στην παγκόσμια κατάταξη, σας θυμίζω ότι αυτές τις παγκόσμιες κατατάξεις τις μετράμε, μέχρι τώρα μετράγαμε για τον κορονοϊό και τα πηγαίναμε χάρμα. Θυμάστε την κουβέντα, άδωνις είμαστε, πόσες έλεγε, 20 φορές, 10 φορές, 5 φορές καλύτερα από το Βέλγιο. Και τελικά το Βέλγιο και το περάσαμε και το Βέλγιο, τα περάσαμε όλα σε θανάτους και λοιπά, σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Λοιπόν, ο καινούργιος παγκόσμιος, η καινούργια παγκόσμια κατάταξη η οποία μας απασχολεί αυτή τουλάχιστον την περίοδο, όχι τη ξεχνιόμαστε με τον COVID, είναι η κατάταξη σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Εγώ θα σας ομολογήσω ότι έτσι υπήρχε μια κρυφή από κάτω ικανοποίηση, το διάβαζα. Πονούσε και μόνο που το διαβάζεις, του τη διαβάζεις τη λίστα, πονάς στις τσέπες. Αλλά από κάτω έχει και μια κρυφή ικανοποίηση. Να σου πω γιατί το λέω. Ρε παιδί μου, όταν σου λέει ότι είσαι καλύτερα από το Μονακό. Από το Μονακό, ρε εσύ. Εκεί δεν είναι. Πώς τη λένε την πριγκίπισσα εκεί. Σίση, όχι, έχω μείνει σε παλιά πριγκίπισσα. Πώς τη λένε, Σαρλίν, ξέρω, κάπως έτσι. Και ο Αλβέρτος, καλά τα λέω, πείτε εσείς του γαλαζοέμα του ρεπορτάζ. Λοιπόν, Μονακό ρε εσύ, και εσύ έχεις πιο ψηλή, το Μονακό μισό λεπτό έχει 2,263 την βενζίνη και εσύ έχεις μέση τιμή, λέμε τώρα έτσι, 2,424. Και αυτή είναι Μονακό, και εσύ είσαι πιο ακριβώς το Μονακό. Να μην σου πω τώρα Δανία, Ολλανδία, τι να σου πω, τι είναι χαμός. Σουηδία ρε εσύ. Σουηδία, Ελβετία. Καλά, την Ελβετία την έχεις περάσει. Η Ελβετία δηλαδή τώρα είναι, τι να σου πω, είναι 2,153. Τι να μας πείτε ρε φτωχαδάκια τώρα στην Ελβετία. Εμείς έχουμε βενζίνη 2,424. Υπάρχουν μόνο 4 χώρες που μας περνάνε παγκοσμίως έτσι. Τις οποίες όμως θα τις καταφέρουμε, μην νομίζετε. Δηλαδή, αν είμαστε ενωμένοι και προσιλωμένοι στο στόχο μας, θα τις καταφέρουμε και αυτές. Η Νορβηγία τώρα σου πουλάει μούρι ότι έχει 2,457 την ώρα που εσύ έχεις 2,424. Πού πας, θα σε περάσουμε και την Νορβηγία. Και την Ισλανδία και τη Φινλανδία και το Χονγκ Κονγκ. Το Χονγκ Κονγκ έχει αυτή τη στιγμή την παγκοσμίως υψηλότερη τιμή βενζίνης. 2,853. Ερχόμαστε, ανεβαίνουμε. Dr. Weir's mystery will be continued shortly. Say, by the way, doctor, is mystery your sole pleasure? Young man, what could be more pleasant than mystery? Well, music. I mean the kind of music men hum or whistle when they feel on top of the world. So hit me, make a man so hit me. Go on, berate me until the day you die. But I'm going. Τη φτηνότερη βενζίνη στον κόσμο, στον πλανήτη, την έχει η Βενεζουέλα. Έτσι το λέω πληροφοριακά μόνο, έτσι. Να έχετε εικόνα. Δεν ξέρω, και επειδή δεν είναι μια τυχαία χώρα η Βενεζουέλα. Ξέρετε τώρα, Τσάβες με τα Μαδούρο, η Άσονας Πιπίνης που έχει γράψει και βιβλίο για τη Βενεζουέλα. Δεν ξέρω αν λέει ο Ιάσονας Πιπίνης στο βιβλίο, δεν το έχω διαβάσει, σας ομολογώ. Ότι για παράδειγμα σήμερα η τιμή της βενζίνης όταν εσένα είναι στην Ελλάδα, μισό λεπτό κρατήσου τώρα να δεις λιγάκι πώς είναι τα πράγματα, 2,424 το λίτρο, στη Βενεζουέλα είναι 0,021 το λίτρο, 0,021. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 2 λεπτά το λίτρο, έτσι. 0,0, όχι 0,21, 20 λεπτά, 0,021 το λίτρο στη Βενεζουέλα. Αλλά τι να μας πούν αυτοί εκεί τώρα, έχουν το Μαδούρο, είναι αυτό, αριστερή, αυτό, δεν είναι να κοιτάμε εμείς προς τα εκεί, εμείς πρέπει να κοιτάμε γενικά τον δυτικό κόσμο και εκεί η Δύση είναι σε σχέση με εμάς, αλλά όχι τόσο κάτω στη Λατινική Αμερική, κοιτάμε πιο πάνω, πιο πάνω. Πάμε να πάρουμε LNG ακριβό, LNG ακριβό από τον Biden, για να μπορέσουμε να ζεστάνουμε την Ευρώπη. Ας τους αυτούς στη Βενεζουέλα τώρα που έχουν φτηνά καύσιμα, εντάξει, τώρα είναι μια μικρή λεπτομέρεια, εντάξει. Επίσης έχει πλάκα η σύγκριση της Ελλάδας με την Κύπρο, έτσι για να σας δώσω μερικά στοιχεία από αυτό τον πίνακα. Η Κύπρος παίρνει αποκλειστικά πετρέλαιο από την Ελλάδα, από τα ελληνικά δηληστήρια. Δεν έχει άλλο προμηθευτή, δεν παίρνει από άλλο πετρέλαιο, μόνο από την Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Στην Ελλάδα είσαι στο 2,424, όπως σας είπα πριν. Η Κύπρος που παίρνει από την Ελλάδα πετρέλαιο για να πουλήσει, τα βενζινάδικά της, ρε παιδί μου, οι εταιρείες της εκεί, παίρνουν από εμάς πετρέλαιο και μεταβάζουν κάνω τα μεταφορικά, τους φόρους, τα ό,τι άλλο πρέπει να βγάλει και ο άλλος στο μεροκάματό του, την αμοιβή του βενζινά. 1,899. Εσύ 2,424, δηλαδή περίπου 60 λεπτά παραπάνω, έτσι. 60 λεπτά παραπάνω. Παίρνει από το ίδιο, γιατί πηγαίνουμε στην Κύπρο να βάζουμε βενζίνη, ξέρω εγώ. Πώς, πιο πολύ συμφέρει. Πώς θα το φέρεις στο αυτοκίνητο μετά. Τέλος πάντων, τι να σου πω, υπάρχουν μερικά παράξενα σε όλη αυτή την κατάταξη, την παγκόσμια. Το γεγονός βεβαίως, τώρα δεν χρειάζεται νομίζω να σου πω ότι ναι ρε παιδί μου, εσύ που έχεις την ακριβότερη βενζίνη, το 2,424, έχεις ένα μισθό που αυτή τη στιγμή ο βασικός μισθός για τους 14 μισθούς το χρόνο είναι 831, σιγά μην είναι τόσο ο βασικός μισθός, 831 στους 14 μισθούς, έτσι αν βάλεις επί 14 και το διαιρέσεις. Στην Φιλανδία για παράδειγμα, που είναι λίγο πιο πάνω από εμάς, 12 λεπτά, ο βασικός μισθός είναι 2.124. Και μην βιαστείς να μου πεις για το επίπεδο ζωής στη Φιλανδία, γιατί και το ελληνικό αυτοκίνητο και το φινλανδικό αυτοκίνητο, μάλλον το αυτοκίνητο που κινείται στην Ελλάδα και το αυτοκίνητο που κινείται στην Φιλανδία, γιατί ούτε ελληνικά ούτε φιλανδικά νομίζω δεν υπάρχουν, γερμανικά είναι, ιαπωνικά κλπ, αμερικάνικα, τα αυτοκίνητα εν πάση περιπτώσει και εδώ και στη Φιλανδία τα ίδια καύσιμα καίνε, αν δεν κάνω λάθος, τραγικό. Δηλαδή δεν ξέρω, εκτός αν οι καιρικές συνθήκες καίνε περισσότερο, μπορεί γιατί βάζουν συνέχεια air condition, αλλά σε ό,τι αφορά το πώς θα κινηθείς τα 100 χιλιόμετρα, ρε παιδί μου, ένα αυτοκίνητο. Έχει το τάδε αυτοκίνητο και λέει από εδώ μέχρι να πάει στα 100 χιλιόμετρα θέλει να κάψει τόσο, και εδώ και στη Φιλανδία το ίδιο καίει, υποθέτω. Άρα δεν είναι θέμα ότι γενικά είναι αυξημένο το κόστος, μην μου πεις για τα ενίκια, μην μου πεις για το κόστος ζωής κλπ. Το πόσο καίει ένα αυτοκίνητο, το τι κόστος έχεις για να κινηθείς 100 χιλιόμετρα. Εσύ και ο Φιλανδός έχετε λίγη διαφορά, 12 λεπτά και παραπάνω είναι ο Φιλανδός στο λίτρο, στη βενζίνη, αλλά σε ό,τι αφορά το βασικό μισθό είναι, τι να σου πω, γύρω στα 1500 ευρώ παραπάνω. 1400 ευρώ παραπάνω ο Φιλανδός. Μικρή λεπτομέρεια. Και στη Γαλλία, λέει, που είναι 2,10, 2,1 αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της βενζίνης, πιο φτηνά από την Ελλάδα, στη Γαλλία ο βασικός μισθός είναι 1600 ευρώ, ο διπλάσιος από τον δικό σου εδώ. Και ο δικός σου εννοώ επί 14 πάντα, έτσι, για να είμαστε σαφείς, μαζί με τα δώρα. Λοιπόν, ναι, βγάζεις τα μισά λεφτά από το Γάλλο, αλλά πληρώνεις πιο ακριβή βενζίνη για να πας μια διαδρομή από εδώ μέχρι το, από το ένα μέχρι το, από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β. Είναι μερικά παιχνίδια που σου παίζει η μοίρα καμιά φορά, η ιστορία, η κακή σου η μοίρα, η κακή σου η τύχη, ίσως, δεν ξέρεις. Αλλάζουν αυτά με τις εκλογές, παιδιά. Εγώ, αν και το ερώτημα αυτό είναι υπονομευτικό της συζήτησης, θα επιμείνω να θέλω να πιστεύω ότι αλλάζουν με τις εκλογές. Γιατί άμα πας στην άλλη άκρη, ότι δεν αλλάζει τίποτα και ότι δεν έχεις να κάνεις, κάτσε στο καναπέ και, ή τουλάχιστον βγες έξω, αντέδρασε, φώναξε, μίλα, αλλά μην πας να ψηφίσεις. Δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί ή δεν είμαι εκεί ακόμα, σας ομολογώ. Και στην παρούσα φάση λες ότι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον να δω ποιες είναι οι επιλογές μου σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες. Να, για παράδειγμα, μια που μιλάμε για ενεργειακό και μια που μιλάμε και για την σύμπραξη δυνάμεων, για να δούμε αν θα κυβερνηθούμε εμείς. Βλέπετε τι τραβάει ο Μακρόν στη Γαλλία. Έχω να σας πω στο δεύτερο μέρος για τον Μακρόν. Κρατήστε την είδηση από τώρα. Η Λεπέν βγήκε και είπε ότι ο Μακρόν της έκανε πρόταση, όχι ανήθικη, ή τέλος πάντων κρίνετε εσείς την πρόταση είναι αυτή, για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Με αυτή την, με τη Λεπέν δεν ήταν που ξορκίζαμε μην τυχόν και αυτό και λοιπά. Για την Λεπέν δεν μας πήρατε τα αυτιά, ότι ο Μακρόν είναι η καλύτερη λύση για να διώξουμε το φάντασμα της ακροδεξιάς και λοιπά και λοιπά. Και τώρα πάει και της κάνει πρόταση για να κάνουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας στη Γαλλία. Καθίστε να τα πούμε μετά αυτά, γιατί από εκεί ξεκίνησε και η κουβέντα με το κουκουέ που σας έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αν έχεις συγκεκριμένα πράγματα να βάλεις κάτω ως πρόταση, τουλάχιστον στο ενεργειακό για παράδειγμα, έχει την κουβέντα για την συγκυβέρνηση, την ενδεχόμενη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Μέρα 25, την έβαλε ο Τσακαλώτος. Ρωτήθηκε και είπε, ναι, με το Βαρουφάκη εννοείται, άμα κάνεις, λέει, απλή αναλογική, μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα και με αυτούς που διαφωνούμε. Ωραία, για πάμε στο ενεργειακό. Ο ένας λέει, δεσμεύομαι 50% να μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος στο 5-1 σημεία που έχει βάλει ως προτάσεις του από το συνέδριο. Ο άλλος για το ίδιο θέμα λέει να δεσμευτείτε ότι θα καταργηθεί το χρηματιστήριο της ενέργειας, γιατί πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα του, στη ρίζα το κακό όλο αυτό. Είναι εφικτό αυτά τα δύο πράγματα να έρθουν κοντά, λέτε? Έχω σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο θα τηρηθεί οποιοδήποτε είδους συμφωνία, ακόμα και αν γίνει, είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά. Αλλά και αυτό θα μου πείτε, δική σου άποψη είναι, άσε να δεις πώς θα πάνε τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά δε τις συμπράξεις στο άλλο κομμάτι, Νέα Δημοκρατία με ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, εκεί μάλλον τα πράγματα είναι πιο απλά. Εκεί δεν έχεις εξαγγείλεις, εκεί απλά μοιράζεις καρέκλες. Τι θα πάρω εγώ, τι θα πάρεις εσύ.

Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. You want a party? The world is feeling upside down, but now my feet can touch the ground. Ooh yeah, I'm feeling very groovy. I saw you dancing on your own. Well, you don't have to be alone. Hey you, I heard you want a party. The world is feeling upside down, but now my feet can touch the ground. Ooh yeah, I'm feeling very groovy. I saw you dancing on your own. Well, you don't have to be alone. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, 5η και 23 ο Ιούνιος, περίπου 3 μήνες πριν από τις εκλογές. Έτσι το λέω, να το συνηθίζουμε, να το βάζουμε στο ημερολόγιο. Περί εκλογών ο σημερινός λόγος, περί εκλογών και άλλων τινών που μπορεί και να αλλάζουν, μπορεί και όχι από τις εκλογές ή με τις εκλογές. Όσο εμείς θα μπαίνουμε στον αστερισμό των εκλογών, θα ζούμε παράλληλα και το δράμα, σε εισαγωγικά, των Γάλλων που δεν έχουν αυτή τη στιγμή μια σταθερή κυβέρνηση. Έχουν πρόεδρο εκλεγμένο και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά δεν έχουν μια σταθερή κυβέρνηση και αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε νέες εκλογές. Η είδηση της χθεσινής μέρας δεν ήταν το διάγγελμα του Μακρόν, που έριξε τον μπαλάκι στα κόμματα της αντιπολίτευσης για να φτιαχτεί επιτέλους μία πλειοψηφία. Ήταν η είδηση ήταν η ανακοίνωση της Λεπέν ότι ο Μακρόν τη ζήτησε να συγκυβερνήσουν, γιατί περί αυτού πρόκειται, για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Είναι να απορείς σε πολλά πράγματα, ειδικά εδώ με κάτι ακροκεντρώους και λοιπά, ξέρετε που τους έχω άχτη, που σου λέγανε είναι δυνατόν να μην στηρίζεις τον Μακρόν και να λες ότι η πολιτική του, ας πούμε, είναι αυτή που φέρνει την άνοδο της ακροδεξιάς. Λοιπόν, εκτός από το ότι η πολιτική του φέρνει την άνοδο της ακροδεξιάς, φέρνει και την ίδια την ακροδεξιά μέσα στο μέγαρο των Ηλυσίων σε μία πρόταση που λέει, τουλάχιστον στην Εθνοσυνέλευση, που λέει ότι ελάτε εδώ να κάτσουμε να τα βρούμε. Και με ποιον, παιδί μου, με την ακροδεξιά που ήταν ο μεγάλος φόβος στην Ευρώπη, που μας έχετε πρίξει ότι έπρεπε οπωσδήποτε να είσαι με τον Μακρόν και όχι μόνο από αυτές τις εκλογές και από τις προηγούμενες ακόμα, για να μην απλωθεί το σύννεφο της ακροδεξιάς κλπ. Και τώρα έρχεται ο ίδιος να πει πάμε να κάνουμε κοινής εθνικής ενότητας κυβέρνηση με ποιον, με τη Λεπέν. Γι' αυτό σας λέω, εσύ πας και ψηφίζεις, αλλά δεν ξέρεις τι θα σου βγει τελικά. Πρέπει όλοι να ψηφίζουμε για να βγει κυβέρνηση, δηλαδή ψηφίζουμε μόνο τα κυβερνητικά κόμματα. Είμαστε σε αυτό το στάδιο ακριβώς. Από εδώ ξεκίνησε η κουβέντα που σας έλεγα με τον Μπερσέκερ και ξεκίνησε βασικά από την στάση που κράτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας για τον Μελανσόν, ο οποίος έχει και αυτό τα δικά του προβλήματα. Οι εταίροι μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό δεν θέλουν να κάνουν κοινή κοινοβουλευτική ομάδα στην Εθνοσυνέλευση, κάτι που σημαίνει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην Γαλλία είναι η Λεπέν, όχι μόνο σε επίπεδο προέδρων, αλλά και σε επίπεδο Εθνοσυνέλευσης, αφού οι άλλοι δεν κάνουν μια κοινή κοινοβουλευτική, παρόλο που είναι δεύτερος ο Μέλανσον και πίσω η Λεπέν. Για να μην σας μπερδεύω με το πολιτικό σύστημα αυτό της Γαλλίας, κρατήστε μόνο αυτό, ότι η θέληση του γαλλικού λαού αυτή τη στιγμή ήταν ότι σε κανέναν από αυτούς δεν θέλει να δώσει την αυτοδυναμία μέσα σε μια εθνοσυνέλευση, μέσα στην εθνοσυνέλευση. Και αυτό οφείλουν τώρα να το κάνουν σεβαστό. Και έρχεται, ρίχνει τα μούτρα του, αν θέλετε, ο Μακρόν και συζητά ακόμα και με την ακροδεξιά. Δεν ξέρω πόσες φορές χρειάζεται να το πω για να συνειδητοποιήσουμε όλοι ακριβώς τι πρόταση είναι αυτή και τι έχει μέσα της αυτή η πρόταση, όταν η μέχρι χθες, πώς να τη χαρακτηρίσεις τη Λεπέν, πώς να χαρακτηρίσεις το εθνικό μέτωπο συνολικά και από τον πατέρα της ακόμα, πώς να χαρακτηρίσεις τις ιδέες αυτές για τους μετανάστες, για τους ξένους. Όλα αυτά τα βάλεις μες στην κυβέρνηση μόνο και μόνο για να παραμείνεις πρόεδρος, μόνο και μόνο για να κυβερνήσεις. Μάλλον έχεις λίγο ένα μικρό πρόβλημα. Κάτι δεν έχει πάει σωστά. Κάπου υπάρχει ένα bug που λένε και οι ηλεκτρονικάροι. Έλεγα λοιπόν εχθές ότι το ελληνικό κουκουέ έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ότι ο Μέλανσον, ο υποψήφιος πρόεδρος που στηρίχτηκε στις βουλευτικές εκλογές και από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας, είναι εφεδρεία του κεφαλαίου. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποιήθηκε. Εφεδρεία του συστήματος, όχι του κεφαλαίου νομίζω, αλλά και του συστήματος προφανώς εννοεί. Λοιπόν, αυτή είναι μια θέση που σας ομολογώ με πληγώνει, με πικραίνει. Γιατί βλέποντας βέβαια από την Ελλάδα τα της Γαλλίας, γιατί αλλιώς είναι να είσαι εκεί, σε κάθε περίπτωση το παραδέχομαι, λίγο ως τουρίστας βλέπεις το τι γίνεται στη Γαλλία τώρα, λες ρε παιδί μου, εκεί η κίνηση αυτή, το γεγονός ότι η αριστερά ενώθηκε σε ένα σχήμα, ότι είναι αυτό εν πάση περιπτώσει με τα προβλήματά του, είναι κάτι θετικό, με δεδομένο ότι είναι πια στην αξιωματική αντιπολίτευση, εάν καταφέρουν να κάνουν μια κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά ακόμα και αν δεν καταφέρουν, η νίκη, η πραγματική νίκη σε αυτές τις εκλογές είναι του Μέλανσον. Το βλέπεις λοιπόν από εδώ και σου έρχεται το κουκουέ να κάνει παράσιτα στη χαρά σου και να πει «Ωπ, αυτός είναι εφεδρεία του καπιταλισμού, του κεφαλαίου». Και όσο και αν με στενοχωρεί αυτή η στάση που σας είπα, γιατί προφανώς βλέπω θετικά τον Μέλανσον, έβαλα μια δεύτερη σκέψη χθες, ότι ρε παιδί μου, τουλάχιστον για το κουκουέ πρέπει να παραδεχτούμε ότι είχε δίκιο, ας πούμε, όταν δεν κατέβαινε στις πορείες με το ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν ήθελε καμία συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, και ότι έτσι όπως έγιναν τα πράγματα και οι κολοτούμπες και όλα αυτά και τα μνημόνια που μας ήρθαν μετά και ό,τι μας βρήκε από εκεί και μετά, τουλάχιστον δεν λέρωσε τα χέρια του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εδώ ακριβώς είναι η διαφωνία που σας έλεγα με τον Μπερσέκερ. Studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. Μου γράφει λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε μπράβο στο κουκουέ για τη στάση του πριν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν πήγαινε σε πορείες μαζί του και τα λοιπά, μόνο και μόνο επειδή αποδείχτηκε μετά πως είχε δίκιο. Δεν μπορείς να προεξοφλείς το αποτέλεσμα. Αν είχε διαφορετική στάση το κουκουέ, αν, πες το ακραίο σενάριο, συγκυβερνούσε με τον ΣΥΡΙΖΑ αντί για τους ΑΝΕΛ, μπορεί να τραβούσε στα αριστερά τον Τσίπρα και να μην γινόταν η κολοτούμπα. Και εγώ σου λέω και πάλι, συνθηκολόγης θα γινόταν, απλά θα είχε το κουκουέ τη ρετσινιά, ενώ τώρα όποιος είναι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέει, ξέρει, όπως λέει και η παροιμία. Οι μετά Χριστόν προφήτες είναι άχρηστοι πολιτικά. Οι σταλεγάκηδες δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό. Λοιπόν, νομίζω ότι το αδικείς το κουκουέ. Καταρχάς δεν ήταν μετά Χριστόν προφήτες, ήταν προχριστού προφήτες. Δηλαδή έλεγαν ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία ελπίδα αυτό το κόμμα με αυτές τις θέσεις να κάνει ουσιαστική ρήξη με την Ευρώπη και με τους δανειστές και με τους θεσμούς και με όλα αυτά που μας βασάνιζαν εκείνη την περίοδο. Και όταν τα έλεγαν πριν, ναι, μετά μπορείς να τους πεις εγώ στα λεγάκιδες, πως το είπαμε, στα έλεγα εγώ, αλλά δυστυχώς είχε δίκιο που να πάρει ευχή, είχε δίκιο. Και δεν είναι και τόσο κακό, ξέρεις, και εγώ ήμουνα σε εκείνη τη θέση, εκείνη την περίοδο. Την περίοδο εννοώ πριν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Που έλεγες, ρε παιδί μου, μα είναι δυνατό να μην ενώνονται οι δυνάμεις της αριστεράς. Και βλέπεις, εγώ επιμένω ότι καλώς δεν ενώθηκαν. Ναι, θα μου πεις γιατί, για να μπορεί να έχει ιδεολογική καθαρότητα και να λέει σήμερα εγώ δεν τα ψήφισα όλα αυτά. Όχι, ξέρεις γιατί. Γιατί κάποιος σε αυτόν τον τόπο πρέπει να κάνει και αντιπολίτευση, ρε παιδιά. Διότι αν υποθέσουμε ότι είναι μοιραίο φαινόμενο, όποιος θα βρεθεί στην κυβέρνηση, οτιδήποτε αρχές και αξίες και ιδεολογίες να έχει, όποιος και να βρεθεί, αν είναι δεδομένο ότι το σύστημα θα τον ρουφήξει, θα τον απορροφήσει, θα τον κάνει δικό του, θα τον κάνει σαν τα μούτρα του, όπως έκανε με τον Τσίπρα, τότε καλύτερα να έχεις διακηρυγμένο στόχο ότι εγώ, παιδιά, θα κάνω αντιπολίτευση. Δηλαδή, όταν θα βγει κάποιος άλλος και παρά τις ιδέες του θα αρχίσει να τα γυρίζει, εγώ θα είμαι εκεί να λέω όχι. Όχι. Τόσο απλά σας το λέω, τόσο απλοϊκά. Απλοϊκά, όχι απλά. Και θα λέω όχι. Και θα συγκεντρώνω και ανθρώπους να βγουν στον δρόμο και θα βάζω κάτω και να υποστηρίξω τους ανθρώπους που σίγουρα θα έρθουν απέναντι σε οποιαδήποτε εξουσία η οποία ξέρει τον τρόπο για να επιβληθεί. Και σίγουρα θα είμαι στους δρόμους με τους ανθρώπους, με τους πολίτες και όχι μέσα στα γραφεία με τους χαρτογιακάδες. Οπότε σαν πρόθεση, σαν διακηρυγμένος στόχος αν θέλετε, χωρίς να αυχάνεις από τα μάτια σου, ναι, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αυτό που λέμε όλοι για την ουτοπία του κουκουέ, μπορεί κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ο κόσμος να πει τα βαρέθηκα όλα αυτά και να δει το κουκουέ να παίρνει 40%. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να το διαχειριστεί το συγκεκριμένο κόμμα, αν έρθει ποτέ, που μάλλον δεν θα έρθει. Και να σου πω και ένα μυστικό ακόμα. Έτσι, μια που με τσίγκλησες με αυτό το θέμα σήμερα και είναι ευκαιρία αυτή για ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να, είδατε, πάλι περί εκλογών λέμε, συνεργασιών, εκλογών κλπ. Απλά λες για τα προηγούμενα να δεις μήπως έχεις βάλει μυαλό για να πας στα επόμενα. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι γινόταν αυτό το σενάριο του ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση αριστερή, μα στην πρώτη στροφή το κουκουέ θα έφευγε. Ή θα αναγκαζόταν να υπογράψει να συμβιβαστεί ή θα έφευγε. Αν υπέγραφε και συμβιβαζόταν, θα λέγαμε όλοι και εγώ σήμερα, να και εσείς που υπογράψατε μνημόνια κλπ. Όπως έχω να λέω για το κουκουέ, να και εσείς που πήγατε και συνεισφέρατε σε όλη αυτή την δυσοδεία που κατέκλυσε τη χώρα με το βρώμικο 89, με την κυβέρνηση τότε κλπ. Το ότι καταφέρατε να συνεργαστείτε μέχρι και με τον Μητσοτάκη, τον αείμνηστο. Κλείνω παρένθεση. Λοιπόν, στην καλύτερη περίπτωση, εάν έφευγαν από την κυβέρνηση και έριχναν την κυβέρνηση, θα παίρνανε και όλο το μουτζούρι που λένε ότι εξαιτίας σας, θα θυμάστε εκείνο το ρίχνεις νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, άμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και νιώθεις εσύ αριστερός και κάνεις κριτική για το τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνεις νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Αυτό είναι που έχει, εγώ το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει για μένα, αλήθεια σας λέω. Οπότε αν έφευγε το ΚΚΕ, θα ήταν αυτή η πρώτη κατηγορία. Και σας θυμίζω ότι όταν έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, οι Λαφαζάνιδες κλπ. Κλπ, η πρώτη κουβέντα που ακούστηκε, εκτός από το ρίχνεις νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, ήταν ότι εντάξει παιδιά, ορίστε, αφού θέλετε προχωρήστε, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, βγείτε στα ανοιχτά να σας ψηφίσει ο κόσμος, έφτιαξε ο Λαφαζάνιδες στη Λαϊκή Ενότητα. Εγώ σας ομολογώ ότι τους ψήφισα τότε γιατί δεν είχα τι άλλο να ψηφίσω, αλλά στην πορεία τους έφαγε η μαρμάγκα. Και αυτό έχει να λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ορίστε, όπως λέγαμε παλιά για τα κόμματα, όποιος βγει έξω από το μαντρί τον τρώει ο λύκος, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μάλιστα να ξέρετε ότι τότε που έλεγαν άστους να πάνε στο καλό, τον Λαφαζάνη, το Χουντί τους, όσοι τέλος πάντων έφυγαν τότε, το λέγανε και με μια απαξίωση, παρόλο που μιλούσαμε για συντρόφους τους μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, για ανθρώπους, αν θέλετε να το πάω πολύ παραπέρα, που έστησαν αυτό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς μετά τον συνασπισμό. Για ανθρώπους που έδωσαν μάχες στο εφετείο, έχω να το πιστώσω προσωπικά στον Λαφαζάνη, αν θυμάστε το εφετείο στις Σοκράτους που είχαν βρει καταφύγιο οι μετανάστες και πηγαίναν και κάνανε επιθέσεις με κράνη και ρόπαλα οι χρυσαυγίτες, τότε που είχαν πρωτοβγεί από τις τρύπες. Μιλάμε για περίοδο 2006-2007, κάπου εκεί. Λοιπόν, ο Λαφαζάνης ήταν εκεί στους δρόμους. Οι υπόλοιποι από το συνασπισμό ήταν μέσα στα γραφεία και περιμέναν να φτιάξουν το κόμμα για να ενωθεί κάποια στιγμή. Λοιπόν, και τον Λαφαζάνη που ήταν στους δρόμους, μετά λέγανε: έλα μωρέ, όποιος δεν θέλει να ψηφίσει μνημόνιο, ορίστε από εδώ είναι η πόρτα, περάστε. Τον Λαφαζάνη που ήταν σύντροφός τους, φαντάσου τι θα λέγανε για το ΚΚΕ, έτσι και έφευγε και έριχνε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε τώρα θα μου πεις πολλά αν μαζεύτηκαν. Και με το αν δεν κάνεις, με την ιστορία και με τα πράγματα που έχουν γίνει, βγάζεις συμπεράσματα. Το συμπέρασμα τουλάχιστον, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ότι δεν πειράζει να έρθει και κάποιος που να λέει: εγώ θέλω να κάνω αντιπολίτευση, παιδιά. Αντιπολίτευση, ρε παιδί μου, να μην τα ξεχάσουμε κιόλα. Κάποιος δηλαδή πρέπει να στέκεται στον δρόμο δίπλα στον κόσμο που φωνάζει. Γιατί θα φωνάξει, γιατί είναι σίγουρο ότι θα έχει ζητήματα με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είτε είναι εργασιακά είτε είναι περιβαλλοντικά, αφού το πράγμα είναι μελετημένο, πηγαίνει σε συγκεκριμένες διαδρομές. Και αν θέλεις αυτές να τις αλλάξεις, πρέπει να είσαι έξω, γιατί δεν θα σου χαριστεί τίποτα. Και αν είσαι έξω, αν υπάρχει και κάποιος να είναι δίπλα σου, να φωνάζει και να παλεύει μαζί σου και να φέρνει τα θέματα σου μέσα στη Βουλή, αυτός είναι ένας πολύ καλός ρόλος και λόγος για να αποφασίσεις τι ακριβώς θα ψηφίσεις. Just keep your eyes focused on the screen. Yes, I guess I see. They ain't doing nothing here but leeching off for you and me. Well, yes, I... Το κλείνω, το σταματώ εδώ για τις εκλογές. Είδατε ότι περί εκλογολογίας ο λόγος. Και από ό,τι φαίνεται έτσι θα βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Υπομονή, ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Θέμα γυροκομείο, σας το υποσχέθηκα από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Η είδηση, για να πάρω την πρώτη, τη βασική γραμμή, είναι ότι οι δύο αντιπεριφερειάρχες, ο νυν λέγεται Νίκος Καλογερής και ο πρώην λέγεται Απόστολος Βουλγαράκης, Πασόκ, και οι δύο στην μεγάλη παράταξη που έχει επικεφαλίσει τον Σταύρο Αρναουτάκη στην περιφέρεια Κρήτης. Σας θυμίζω, ήταν η μόνη περιφέρεια που ήταν ροζ στον χάρτη των τελευταίων εκλογών, διότι στηρίχτηκε από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και άρα, για να καταλαβαίνετε και με ποια πολιτική κατεύθυνση μιλάμε όταν σας λέω ποιοι είναι αυτοί που κατηγορούνται. You can watch them as the circle, like them vultures. Παράβαση καθήκοντος κατά εξακολούθηση και με πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες. Δηλαδή, αν διαβάσετε αυτό το κείμενο από την εισαγγελία που τους παραπέμπει σε δίκη στις 2 Σεπτεμβρίου, λέει ότι ενώ γνωρίζατε κύριοι ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι το γυροκομείο λειτουργεί χωρίς άδεια, ότι έχουν διαπιστωθεί συχνά υπερβάσεις σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τροφίμων, ότι υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα σε σχέση με τις συνθήκες υγιεινής μέσα στο γυροκομείο αυτό, ενώ τα γνωρίζατε αυτά και ενώ προείσταστε μιας υπηρεσίας υγειονομικής που οφείλει να τα ελέγχει, να κάνει πορίσματα και εσείς να εκδίδετε εν τέλει την απόφαση σφραγίσματος του γυροκομείου, τελικά από αυτά δεν κάνατε τίποτα. Και αφού δεν τα κάνατε τίποτα, δεν κάνατε τίποτα από αυτά, ελάτε τώρα να δώσετε εξηγήσεις στο δικαστήριο μαζί με τους 12 κατηγορούμενους της Διεύθυνσης Υγείας που ενημέρωναν το γυροκομείο για το πότε θα πάει ο έλεγχος, κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, πότε θα πάει ο έλεγχος, ώστε να τους περιμένουν και να μην υπάρξει κάτι μεμπτό. Λοιπόν, θα γίνει τώρα τίποτα, θα πάνε φυλακοί αυτοί που κατηγορούνται? Όχι, μην χαλαρώστε, μην έχετε τέτοιες βλέψεις, δεν είναι αυτού του είδους η τιμωρία. Καταρχάς μιλάμε για πλημελήματα, σε ό,τι αφορά ακόμα και η παράβαση καθήκοντος είναι πλημέλημα. Οπότε, εντάξει, μπορεί να υπάρχει μια ρετσινιά να μείνει, αν υποθέσουμε ότι φτάνουν στο ακροατήριο και πηγαίνουν τα πράγματα στραβά για αυτούς. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσει κανονικά, μα το γυροκομείο συνεχίζει, λειτουργεί, έχει 30 τρόφιμους αυτή τη στιγμή. Μάλιστα άλλαξε και όνομα, σας τα έλεγα και σε μια προηγούμενη εκπομπή, το έκανε F-Zin από Αγία Σκέπη, ενώ θα μπορούσε να είναι Then-Zin, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα εκεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα, ένα ολόκληρο σύστημα μάλλον, που ευνοούσε το γυροκομείο για να μην γίνονται έλεγχοι, για να γίνονται προειδοποιημένα, αν γίνουν απροειδοποίητα να είναι όλα στην εντέλεια και φυσικά να μην υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τους ιδιοκτήτες. Και το σύστημα αυτό σήμερα έρχεται να απολογηθεί στο δικαστήριο, όχι σήμερα, τον Σεπτέμβριο, αλλά πήγαν οι κλήσεις και αυτό ήταν η βασική είδηση από την οποία ήθελα να ξεκινήσω για σήμερα. Λοιπόν, θα αλλάξει, θα αλλάξουν τα πράγματα? Δεν ξέρω, σας είπα στην αρχή ότι έχω πολύ σοβαρές αμφιβολίες. Δεν ξέρω αν μια τιμωρία, έστω μια ποινή ψηλή, παραδειγματική για δημόσια πρόσωπα, σας θυμίζω, στην Κρήτη, για δημόσια πρόσωπα συνολικά του δημόσιου βίου και αυτό που λέμε δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου τομέα, που βάζεις μέσα ενδεχομένως αυτό και την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, αν αυτά θα αλλάξουν, να συζητήσουμε για το πώς αλλάζουν με τις εκλογές. Ίσως το βασικό ερώτημα να μην είναι το αν αλλάζουν, να είναι το από ποιον αλλάζουν. Δηλαδή, έρχεται μια κυβέρνηση καλή που σου λέει, θα σου πει αύριο κάποια στιγμή, μετά από όσα έγιναν στο γυροκομείο, εγώ ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, αριστερή κυβέρνηση, θα φέρω ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο που μπλα μπλα μπλα μπλα, μπλα κλπ. Δεν θα ήταν αρνητικό αυτό, αλλά σε ποια κοινωνική δύναμη βασίζεται αυτό? Υπάρχει η οργή των ανθρώπων που χάσαν τους δικούς τους? Υπάρχει μια κοινωνική απαξία στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και στην Κρήτη συνολικά για μια είδηση που συγκλώνησε τον κόσμο? Είναι όλο αυτό μεταφρασμένο και στο κατηγορητήριο όταν βλέπεις να πηγαίνουν οι αυτοδιοικητικοί, οι αντιπεριφερειάρχες, κατηγορούμενοι? Είναι, ναι, είναι οι απαντήσεις σε όλα αυτά. Μπορείς να το έχεις και να το βάλεις μπροστά και να αλλάξεις τα πράγματα? Εδώ Δεν έχω να σας δώσω πιστικές απαντήσεις. Αυτά μέχρι εδώ και για σήμερα, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, να είστε καλά, να προσέχετε και να σκέφτεστε για όλα αυτά που είναι μπροστά μας και όχι μόνο για τις εκλογές ή μάλλον όχι μόνο αντιμετωπίζοντας ως αποκλειστική λύση τις εκλογές. Γεια χαρά. Thank you.